بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة کی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دریم ایسا تداوی اخری آیات ندی چه دو واقعی بیان کړی د بنی اسرائیلو، اوی کی ترغیب و قتال تا چه گوره او قوم اوی تختیدلیو دیارینا، نو چه کم پلو تختیدنو حالتا پی اللہ مرگ راوست، چه پتیخ تا کی خلاصی نشتا. دویم واقعا ذکر کړه چې کوم ادری دو کلک شو الله دین زپار نډیر له ګذری سو او دیارلس او په زرګونو باندې خلق یې مات را مات کړه او الله فتح ورکړه داوود علیه السلام په وخت کې، او دو کافرانو اغا مشر دیر پالوان جالوت او داود علیہ السلام دا لاس نقتل کلیش. نو دی آیت کی اور پسید انبیاء و ذکر کی صد پارا چلاوی تلک الرسلو دغا پیغمبران چی بیانیو شو دی سورة البقرہ کی، فضلنا بعضهم على بعض، اللہ ایماو چتکلی دی بعضی پا بعضو باندی، یو شانتی ندی مرتبو کی، بلکه بعض الله ډیر اوچت مرتبه ورکړي د نورونه. د مسله د قتال کې وي او خاص کر د دې مخ کې واقعې د بنی اسرائیل پسې وي، اشاره دې تکي چې د مرتبه په سوچتي شوي دي په خدمت باندې په قربانه باندې د الله په دین کې په مهنت او په مشقت باندې چې څومره چا زیاته قرباني کړې ده څومره الله ولا مرتبه اوچته کړې ده، لکه ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام د دینونو ناراضي کانا د ځکه آیات دې سر راوړه وسم اقا قانون دے بدل شوی نه دے چې څوک د الله په دین کې او په عبادت کې ډیر د همت نه کار واخلي هغه الله او چتی کنه په نور خلق باندې. دا اصل کې د خدمت خبره وه، مونږ ته د دې خبرې اجازه نشته چې مونږه انبیایو کې څو وایو چې دا یو د دې نور نوچت ته زاد دی بل نوچت ته زاسو وي ځکه مونږه دومره احتیاط نه شو کولې خامخاص د خپل طبیعت خبر او پکې راشي اسی با هم سونگ طبیعت تنیز دی نا با اوچت کو ابل با دورا نپیجن نا با ریومت تا دی اجازت نشتا نو دی با صرف دقا ہوئی چه مونگا پا ٹولو باند ایمان راوڑے دی و کتبی ہی و رسولی پا ٹولو کتابنو پا ٹولو پیغمبران اولان فرق و بین حضم منهم مون په کې خبرې نه کوو چې دا اوچت ته ودان نه دي ها دا به وایو دا حق شته چې اخیری پیغمبر په ټولو باندې اوچت دی اگر که حدیث راغلی وو چې نبی علیہ السلام ویلی وو لا تفضلونی ما موچت ہوئے کنا یو دار آگلیو حدیث کی دار آگلیو چے یو مسلمان او یہودی ناس تو خبر کول دا سکنا یہودی خلی نوخاتو چے واللذی انزل التوراة على موسى قسم دی په ذات چې موسی علیہ السلام یې تورات نازل کړو نو مسلمان لږه نو هغه له سپېړه ورکړه هغه لاره نبی علیہ السلام ته رپورټ وکړو چې ګوره دماله وچ پوچ سپیر راکړه ما سه ګنا نه کړه چې کله ځواله پېښو او مسلمان وي چې ګوره د داسې وي چې ولذي انزل التوراة على موسى نو داسې ولنه وي چې ولذي انزل القرآن على محمد قسم دې په ذات چې قرآن نازل کړي په محمد صلی الله علیه وسلم دا ولې داسې نه وي دغه دې کې الله نبی له سلام وي چې لا تفضلونی ایمون ټول یو رونه یو انبیا ما موچته وای په نور باندې ابي او سره حدیث وي چې کله قیامت شي ا مخلوق ټول بیوش شي فانا اول من يفيق نبي الاسلام يذبا والبيدار شما طول مخلوق فاذا بموسى باتشن على ساق العرش جو غورم نو موسى عليه السلام مدارش تن سرا اولاري نوي لا ندري افاق قبلي نپوئیگم چه ده زمان مخ که بیدار شو ام جوزیا بی سواقت تور او یاده بلکل ده بیوشه ناڑو بچ زکا چه کوئی تور که بیوشه شو یو ذلنو اللہ با ده قیامت ده بیوشه نا بچ کلی نس خبر ما دا خبره اکڑا کنا ایسا چی گور دازم اکل با خلق لگیاو ویی قدار چانه اوچت نه ای رضی یونس علیہ السلام نه اوچت ته کنا زکه چې هغه لاړنو کشته کې کیناستنو کشته هغه کې ځنه چې ټوپې کو نو مې په خېټه کې لاړنو دا غنه هو غورا دی نو بیا نبی علیہ السلام وی چې لا تقولو سموایه کنا چې انا خیر من یونس ابن متا ما مغورا کوئی دا یونس علیہ السلام دا و تاسو دا غبی عزتی کوئی چوئے گورا وکم زیت لارو مئی پخیرٹا کی آوازو کو اب یہ ہوئی چزوم عرش لطلیم معراج تطلیم دو اسمانو دا پاسا خودو دمرا نوم نیز دیشو اخپل ربتا لکه یونس علیہ السلام چې زمې په خېټه کې نږدې شوې او کنه ګوردا دا خدای چې کنه الله برزنه چې څوکلاس برنور نږدې بشي الله غوړځي کې دي خبر اصل کې دا جزایدا خبر اصل کې دا سختای دا څومره سړي باندې سختي تیر شو نو دور نږدې شو ودینې ذکی کنه دا ټول حدیث دی ښا علماء ویلی دی چی اغا پدی یا تونو سر منسوخ شوی دی چی اغا سر رازی خواه نمونگ بخام خواد نبی علیہ السلام پا حق دا قدام ساتو او آئی بام چی دا امام الانبیاء دی طول انبیاء و امام دی کنا دا طول انبیاء و نا افضل دی کنا دا ویلی شو او هغه وخت کې چې پیغمبر ته علم نو د خپل ځان نارسته ته بیا علم رضا بوای انور په حق کې به داسې یو شانته عقیده ساتو چې ټول د خدای پیغمبران دي ټول حق دي مونږ به کې سباس نکو ځکه مونږ د هغه مرتبه په ځای برقرار نشو ساتلې تلک الرسل دا پیغمبران چې بیان شو په دې صورت کې فضلنا بعضهم على بعض الله یې مونږ او چت کړی دي بعضه په بعضو باندې په مرتبو کې منهم من کلم الله بعضه دینه اوسوک دي چې الله سره خبرې کړې دي ناوی وازی موسیٰ علیہ السلام ندے نبی علیہ السلام نتا پوسو شو پخپل وقت کے چدا خو منگا منو چی ادم علیہ السلام زمونگ نکا دے کا نا خود پیغمبر وو کاسی زمونگا نکاو نبی علیہ السلام یک بس وقت دا سو وی نبی مکلمن پیغمبر مو خدای و سره خبرې کړې دي منهم من کلم الله دغه څنګه موسی علی السلام سره کوئی تور کې خبرې کړې بغیر د ملائک د واسطې نه حضور چې لیدل نو د پردې نه پلو نور دغه څه و سره خبرې کړې ورپا بعضم درجات دې تفضیلت کلی وي ښا دین مراد آخری پیغمبر دے امام الانبیاء اوچت کڑی دی بازی پڑی رو مرتبو دیو خبر اوکڑا نگور دی که ٹول پیغمبران را لکن تلکر رسول ٹول موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ٹول پکر حضبال چانم ناخلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مخلی واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات منور کړی وی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا معجزی وایدنا بروح القدس امون د مدد کړیو په جبرئیل علیہ السلام ټول الله ته محتاج دی پیغمبر دی وړي را سخته دشمنی وته د یهود نو سواراو دا وخت بادشاہان یې خلافو بادشاہان ډیر غلطه نظریه او د په حق کې خان د یهودو چې د تاسو پیغمبر وي به پلار وي څوک پیدا کیږي غلط نسبت وته کو انا سواراو دومره اوچت کو چې وی پلارشته کنا خدای نه یو له خدای پلار کړو داسې ظالمان خلک. نو الله جبرئیل علیہ السلام دل راوی چې زه سره ګرځا زه نه خوځم ځکه چې ډېره سخته پتنه ده وته ها ډېره سخته دښمنی ده. تر دې پورې چې بیا نه پرې هودنو بس هغه ځان سره بره بوتنو ځمکه کې خو تاسو کنه پرې دي خو زه چې زو بر آسمان ته هلته خیر خیریت ته نو بس بوئیت نو تا دو سر دا خلق دمرا دشمنی وا نو یو خود تسلی دا پیغمبر پاک تا چتا تا خوم ما حول دیر خراب ده خواغتا هم دیر خراب ہو دکا خواغا اللہ اسمان نو توخی جو خوا او بل اشارہ کئی دیتا چدا مخ کی قتال بیان شو یا رست بیان ای د دې اصل سبب د عیسایان هغه عیسایان چې عیسی علی السلام خدای توپ تر رسول او اوسم دغینا دنیا ډکا ده ها عیسایان وته وي او دا هغه ته خدای وي ته خدای زیه وته وي او څوک د دې قائل دي چې هغه اسمان ته نه ختلې هغه وي پانسی شوی د زمونږ د پاره هغه پانسی پار بلډینګ باندې ولاړې درې غاخه دي کنه هي کدا اشاره ده چې هغه زمونږ د پاره پانسی شوی د بس مونږ د هغه په وجه باندې بټول جنت ته ځو. اسو کوئی جنا خدایان دری دی دری غاخی والی وکلی دا دیر لوی عقیده دا پا دنیا کیا اللہ وی دا عیسیٰ علیہ السلام پا وجبان دی خلق کافران شو نبت جہاد تا خبر جوڑا شو انہو کدی کفر نکو لے کدی پیغمبر باندی او دوسر دشمنی نکو لے نو جنگ و دست نه جوړی دو و دی عیسایانو کار خراب کو دی دنیا کی دیر لوی هنگاما جوڑا کلا دا ذکر دی ذکر آوڑو چمخ کم دا قتال ذکر شو عرص تم دا قتال ذکر کئی او سبب والا دا ذکر کئی چه اختلاف جوړ شو کدا اختلاف نوی نو جنگ تاجت نو کا نخوا ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم کچری دا الله خو خوي چې په دې امت کې دي جګړې ونشي جنگونه ونشي او قتل او قتال دي ونشي نبه شوي دا فرض دا الله په اراده کیږي اسی کارونه نه کیږي نو کدا غزا اراده وي چې نه دي کیږي نو جنگ بناو کړی هغه کسانو چې پس د دغې قومونو نه راغلل چې هغه دا امت ته من بعد ما جاءتهم البینات پس دغې چې راغلل دي تا ښکارا آیاتونه او دلیلونه په خپلو کتابونو تورات انجیل کې ښکارا آیاتونه په کې دي پیغمبر ذکر شوی چې دی برازي د آخري پیغمبر دی د باندې چا ایمان راوړو هغه به کامیابی دا هر نخې نشانې خولې شي وي ازي خپه کې لیدلی وخه چې کله هغه ښکار شي دنیا کې ناول دشمنان دي شو چې نه دا هغه نه دی او زمونږ کتابونو کې دا ذکر نشته او بس انکار یې وکړ ان بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا اصل وجدا ولكن اختلفوا لكن ذي اختلافكم بچا بوي چې اختلاف خو پارا مسله کې اختلاف ده تاسو مسله شته چې هغه کې اختلاف نشته الله وی دا اختلاف نه ده اخو رحمت ته چې په یو یو عمل کې پیغمبر سمره اسانتیا بیان کړي، کدا سي کوي، کدا سي کوي، کدا سي کوي، کدا سي کوي. او قرانم دغه اختلاف و رحمت ته د نبی علیہ السلام خپل عمل سمره بدل دے مختلف دیکھا، چې بزوانه کې کوم منز کړي نو بل شان دي، خبا قاعده قیام، خصم رکوع، خصم سجده. اچھا بیا آخری عمر تا تلے دے نو بیا کبا سجدے لتنو لاس بے مخ کے کولو، پا اول وقت کے بیزن گنو نا مخ کے کولو، زوانے وقتو کا نا، اچھا بیا آگنو شکولو لاس بے مخ کے کولو، زوانے پا وقت کی بدغا سی ناس تو چسنگا منتوی چپا قیدہ کینے دا غسخ پبا دا سی اوغزوی چوکی بے کنو کی بنے بے ادا یو بنی اولاری دا سی دا او دا نبی علیہ السلام پا آخری وقت کی ناس تا بلشان تیوا اگر با داخ پا دی پا لویس تا دا سی ادا سی با کی ناس تا دا وجہ داو چو دا زوانے و دا بوداوالی پا وجہ دیر احکامو کی فرق رازی نرستو امت تا سانشوا چه کسو که اغا سی کئی او کسو که دا سی کئی دا سی هر عمل کی تو پیغمبر دیری طریقی دی خواه که او دست که یو یو دل خلیتا و پوزیتا و لاسونتا و بواچه و او دستو شو دو دو دل واچه و او دستو شو دری دری واچه و او دستو شو ده خطول دا سانتیا دا پارا بیدی چنیت تری لاسونه وګو سره برابر کنوم صحیح شو، بره وګونو سره برابر کوم صحیح شو، بره لکوټی سر سره دا هو د جګړې شې نه دی چې وای چې دا صحیح دی دا نه دی صحیح وای ټول پیغمبر عمل لې ولې چې جګړه جوړوي هغه دې لپاره کړی دی چې زما په امت آسان شي ډیر کارونه پریخي دی د دې وجې نه چه امت با مشاقت کی پریوزی هر جهاد لنده تلی خلق بیلی گل ولی اویوی چه ما تا پذیر دیر زور رسی چه زمان مرگری لارشی وزا پات شما ما تا دیر زور رسی پذیر وزا که نظم چه کل زمخ کشم نبیا که دا چاوز کیگه که نکیگه کچا سره سيو کني خما پس رامن دي نو دا زما پوجا باندې نو زه دی وجنا تديرو جهادن نه پات شو چې په خلق باندې خپګي چې حاجې کو نو زمزم کوی لراغه او غي ته وی چې اوپر او باسه اوپر او باسه او که زما امت ترست مشکلات نه جوړې دي ما ودا بو کپ خپل را استلیوا ډیر لومی کی هنا امت ورستو بیاولی اریو بوئی چیز رو با سمورګه سنت تازه کوم په سنت عمل کوم نو جګړې به وي دا څه ډیر کارونه پدیو ردی ته نه جنگ جوړ کو دا هو دین کې آسانتیا ده دا اختلاف رحمت ته دا بل اختلاف یادی وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بعضی دا دین آغا سوک دی چی ایمان روڑا پا دی پیغمبر او بعضی آغا سوک دی چی کفر اوکا دا اختلاف ناکارا دیخوا دا جهادو نزید پارا اللہ فرض کلخوا چی دا اختلاف ختم شی چی طولی او مسلمان شی حتی اللہ تکون فتنتن بیاوی ولو شاء الله مقتتلو تاولی دو ذلوی یو ذلی ذکاوی چه شورو اولی شوی دا بس دا اللہ خواهوا شورو شوا اصباب دغاو اختلافو چه نصب ریدو بس نیپ ری خودو اگه تی ندریسو می للل مدینی تا کلی و تا پری خودو هر سی و تا پری خودو او دی بیام نصب ریدو نو بس دقا علاج بیا چه اللہ حکم راولی گو چه دے اس د توري نه کار واخلم سړی زامن نه دی. د اختلاف په وجه باندې جنگ او دشمنی جوړه شو. بس خنو جوړه شو نو زاغه وخت سره به کلس کلس شوی و کنه. نو دا خو تر قیامت پورې کار روان دی. نو الله وی ولو شاء الله ما اقتتلوا دا هم د الله په اراده کې کنه. اول ځکه وی چې ابتدا د جنگ د الله په اراده شوی ده، او بیا ځکه وی چې استمرار تر قیامت پورې وي دا. ولو شاء الله کذا الله خو خوي چې رستو دی هم جنگونه نه کیږي. مقتتلوا نه به وکړي جنگونه، ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن الله کار کی چیرا دے وشی او خپل اراده نن رستو کیګنا او حکمتونه پکې ډیر زیاتی ښه. کدا jihad نه وکنه توبه توبه بیا ودا زما کدا اوسې دو نه وتی وا ذیکه هو بیا گزارنه کیدا. دا الله رب العزت دا غسیو کی چ کافر زور پیدا کی، شر پیدا کی، نو الله ولا مسلمان را پیدا کی، نو غزور ولا دفع کی. دیده پوری مسئلہ جہاد وا، مسئلہ دی انفاق بی سبیل اللہ شروع کی، او بید قتال، اقتال بید انفاق نہ نکی گی نو، دکا مخ کے سریخ مناسبت دیر خکار دے، چی قتل و قتال شروع شو، الله وی مالو لگوه خرچو که از جهاد نکی. نوال پاکی حکم ده انفاق او ده انفاق ده خرچ وقت خی چه کم وقت که بی خرچ کوه. یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والاو خرچ که بازی داغی مالنا چموږ دره در کړه دې اقاول کی چویلی چوم مما رزقناهم ينفقون ټول څه نه غواړم لګ غواړم. او دته معلوم نه دی ما ولا ور کړه دې رزمال باندې کله کی الله وی بازي دا مال نه چموږ در کړه دې ولیکن وخیو پی جنا به وخت خرچ مکو هغه نه قبليږي. من قبل ایات یا یوم مخک مخک دراتلو دا غروزنا لا بیع فیه ولا خلت ولا شفا چن پاگی که اغسطلو خرسولشتا تجارت پکی نکی ان پاگی که دوستی پکار رازی ان پاگی که دچا شفاعت قبلی گی دا غروز نمخ کی خواه. نو غروز دا قیامتم دا طول کارو نپاغی کی دی کنا قیامت کی بیا خرسول و غستل دار سا ختم شو، دا دنیا غا دوستانی ختم شو، دا دنیا غا سپارشونا و ششوتونا و آ ختم شو، ای که خدا نکی خواه. از ویمت نمراد دا موتو من قبل ایات یومن اللہ وی چه مرگ راشن بیاوتو خیراتو نکے نا خو پرده مال شو. کل چه او بنده پزان پویشی پویی گیر بنده خوا چه ده خوص روانی ما بلغاری تا نباس وست ده ده پا مال کی اختیار نشتا اده وارسانو شو. خو بیا هم په دین کې ډېر لوی رحم دی. نبی علیہ السلام ویلو چې زه خیر دی پړ باندې به ارمانی کنه هر څوک چې مري نو په دې ارمانی. نو کدی وصیت کوي چې ما په صداو کې ما په صداو کې نو په درې ما برخه کې حق شته. بس په درې ما برخه کې درې لک روپۍ نه دایو لک د حق شته که هر سوی چه خیرات را پسیو که دی گونه پاخ که یا مدرسی لیور که یا جزان و غریبانان لیور که یا استازان لیور که بس دغی که ده ده وضعیت جاری کی گی از نور مال سر ده سکار نیشتا دیخوا. اچھی وصیت اونکو نو بس مال ټول د وارثانو شو زب کیس نشته دی نو بیا پر دې مال څوک لګی دا الله وی چې جوان دې روغ موټه نو مال دې خپل دې په خپل لاس باندې دې دې نو خو په خپل خواخوا او په فکر او سوچ چې کوم دې د تحقق کاری نو یې لګوا نو خدای بدل یو پسل بدل درک یو پسل چې دې مرګ نمخ کې چاو لګاو نو یو پسل شو اچې رستور پسې څوک لګی نو یو په یوي اوم چې قبول خوشي ده نه ها ځکه یو چې من قبل ان یاتیا ها مخکې دا غیر وزن نه چې راشي نو وی پاره کې نه خرسول او نه غستل بیا ذکر کړی دا او شیرانه ولي چې بیا نه نو شیرافه څوک بیا خو د دوه تنو کیږي یو ته خرسون کې ول ته غستون کې وی کنه نو چې خرس نشته نو غستون کې وسنګ شي چې فروخت نشته نو خرید بسنګ شي ځکه یو باندې اکتفا کړی ده ان دوستی د دنیا دوستی دی چې سورې زخرف کې وایي چې د دنیا دوستان به قیامت کې دشمنان شي چې دوستی په دین نه و د الله په نوم نه و په ایمان او په عمل نه و بلکې اس یو بل سره د دنیا دوستان و ایمان او دا پکې نو نه خو دشمنان شي ټول او نه شفاعت کیږي نو سوال پیدا شو چې شفاعت ولی نه کیږي نو الله وی ځکه نه کیږي چې ول کافرون هم الظالمون ول کافرون هم الظالمون دا بیان چې الله او کونو دې کافرانو کوم او کافران ظالمان دي او ظالمان له سزا ده شفاعت نشته دنیا کې چې یو مجرم سکونی سينو مافي وته کوي که قانون پی جاری کوي نو بیا قیامت کې الله یې ولغ سزا ده نو هغه شفاعت ده کوم ځای نه راغی ظالم له به ته سزا ورکې کنه بخنه به وته کوي دې ځکه وي ښا چې الله وی دا چې ذکر وشنه دا کافران دي او کافران ظالمان دي او ظالمان د پاره سزا ده معافي نشته دې شفاعت نه قبليږي شفاعت به د مسلمان د پاره قبلي چې مسلمان یو چې ته ګناونو کې راګر شي وي دا غي د پاره وکي دي د پاره خن کیږي اوس هر چا سره غم پیدا شو دا خو ګرانه شو چې دنیا کې هو چې مونږ راګیر شو نو دا معلوم په معلوم کار کیږي او په سپارش او په شپارخ ډېر نمونه دي په دې هم کار کیږي رشوت مشوت په کې چلیږي او قیامت کې دا شی نشته دی او بس هر چا سره غم شي خدای مونږ اوس تپوس کوو چې دا ظالمان څوک دي دا کافران څوک دي الله وی اګه د دې مسلې نه چې انکار کوي ښا چې د آیت الکرسی نه مانی نو دا ظالم دی دا کافر دی ښا نو آیت الکرسی شروع کوي د آیت الکرسی وای د اعظم آیت نوې په قران چې یو آیت ته هډې راځیم ډېر لوی آیات ته د درجه او مرتبه په لحاظ سره ځکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وکړه صحابو نه امتحان اوست کړه چې قرآن نازل کړه سو درځي کنه درځي امتحان اخلي پیغمبر به امتحان اوست نو امتحان یې اوستو د لوی قاری ابن ابی ابن کعب تب صحابو کې قاری دی ښا او دیو ته وی چې ایو آیت اعظم فی القرآن وایې کنه اگر ډیر لوی آیت په قران کې کمی و دی نو ته وی آیت الکرسی نو په شی ول ډب ورکو وی مبارک شه علم دی مبارک شه هغه علم دی ته وی چې قران کې او پاس شو نو دي ته اعظم آیت نو ډیر اعظم اولی اعظم دی ځکه ټول د الله د صفات او د الله د اسماء او د کمالاتو نه ډک دی کنه چې لس جملې دي موږ ته لس دلیل عقلي دلیلونه وایو لس جملې او اتلس ذل بکی دا اللہ نمر آگلے دے یا پٹ یا کارا حضر کہ بعضی باردی بعضی مستطری کا نا او قرطبی ہوئی چپنزوس کلمی دی او ہر کلمہ کی پنزوس برکات تھی پچاس لجے پچاس کی ضرب ورکی نو چار سو تیرا لو ندمر برکات پا بل حیات کشتا یو آیات کې خدای دومره برکات را جمع کړی اعظم آیتن او هر جمله کې رد په یو باطل باندې کمال دی ته وي ښا چې هم الله رب العزت مونږ ته خپل صفت ثابتوي او هم بل په لډز ور کوي باطل لډز ور کوي دا د کمال خبره ده الله دا دعوه شوا اللہ نم یہ بیان کو نو اول صفت یہ کئی چیغہ توحید دخا دا اللہ علم بے صفت صدے وحدانیت نویوی لا الہ الا ہوا ترے پر آوارو لکن لکا ختم اکڑا ٹھول چاچی سرو چت کلیو چا زا الہ ما زا زموار ما زا کارساز ما زحاجت روایما نو توره ولا را اخلاص لا اله نشته بل حاجت روان نشته بل کارساز الا هو مگر ذا یو الله ذم دلم به صفات شو دویم خامخه ای شکونه لری کی کنه خامخه چا و تپوس کو چې ولی دا نور چدا مخلوق مسلمانان خو چرته یو ګټ کې ادا ټول دنیا خو په دې باندې ده هغه خدا کی ده ده چې شته ده کنه لوی لوی هسته شته چې څوک وي د دنیا نظام چلی او څوک څوی څوک څوی الله سره علت بیان کو چې زکه بل څوک نشتا چې الحیو دے دویم صفت دے الحیو جواندے دے ناغی ویچے ولی دانور مردی سو او ٹول خلق جواندے دے نمگوائی چے گورا خیال کوا کنا ظاہر تا مگورا کنا دیتا اشتراکی لفظی وی دا لفظ دا سده چه دا بنده دا پاروم استعمالی گی دا اللہ دا پاروم استعمالی گی لفظ و معنا نا ولی معنا سور فرقان کرا غلی دا و توکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد کوان پاگ جواندی ذات بانده چه موت پی نرازی دا معنا اکڑا بس خبر ختم شو وستو چه اتدا سی جواندی ویلی شی او خیر آتا کنخا دا سه سوک دی چی پاگا موت نرازی او خیر سوره مریم رحمان کی ویلیو کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام سوچ پا مقدس مکدی داو پناشیم صرف ستا رب دنیا کی بات او قصص په اخر کې ویلو کله شی نه هالکن الا وجها هر شی با فنا کیږي صرف ذات تعالی او باقی وی نو الحی دا معنا ده دا سې ژوند دی چې موت په ناراضی دا سې سوک نشتا دا یو د الله صفت ده ها اسی خو خلقو ځان غرق کړی دی اولی دخلی پر تغاخی نشتا خو چی سیوئی نو سو کوئی پی پیغمبر باندې موت نی را گلے جواندے مخاخ کلے دے دنر زامنو ازمرا ظلم سو کئی دا جواندو زه خودم زمکی مخ مخ دے سر او چې مولشی نو بیا داز نه کتب خخی نو چې جوان دې دم ولې نه راو باسه ګور داسې عقیدې را لې دنیا کې خان چې جوان دې نو بیا مون ولې نه کوي جهاد ولې نه کوي حج ولې نه کوي تبلیغ ولې نه کوي د جوان سره خدا سي دونه لازم الله بي لازم داسې خلق مراد او هغه څه کوي نه المؤمنون لا يموتون حدیث جوړ کړی ها مؤمنان نمري وي او حدیث مغلط وي وينقلون الکه هغه ژوند دي په خپل خپوزي ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء وينقلون ويا نور پکټه غسته دی وړي هغه نشته ها دا وای کوم ځای دا حدیث دا قران چې لګیا دی یو تن نشی پات کې دی یو تن کل نفس ذائقه الموت د دې وسه جواب کې اسوځه راغلی قران کې نو بس د دې هم خلاف کړل نو القیوم انتظام کوي د عالم پخپل معنا کې حضرت قتاده علون دے خود روغ و نخد القیوم الَّذِي قَامَ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ اغا ذاتا چیز طول مخلوق پا انتظام باندی اولار دے علا کل نفس دہر تن دہر نفس شوا دے انسان نا سمرا چیز ساسی زون دی یعنی دی اگر طول تدبیر اللہ کی د نور او د سپوږمې او د اسمانونو او د زمکو او د دریابونو او د غرونو او د ځنګلونو توبه توبه لوی دفتر ده ها القیوم انتظام کوي کنه د دنیا نظام څوک چلی الله او ته دا خبر او کدا ده کالونه کې اذا والو غلط بیا معلوم شي دا وی تاولیا نه مانی ادا وی چې پروت ده اصله پروت ده اګه دې نه وي دا کې امانه بنوا زګی چې سمندر خو نه صبريږي کال پس هغه یو حمله کوي او نشی راتلې زګی چې غازی سه پروت ده دی خو لا بیا هم خدي په خوانو ول حدیثونه جوړ کړیو یو حدیث جوړ کړیو چې قطبان شتا قطبان قطب ستوي تاسو اوس میچن سلی دلی ځن میچن چې باورې ځن هغه میان کیو میخو تیرک به وتاوی نو میچن په هغه ولې دا تیرک هغه ته قطب وای نو دې دا قطب سره کې هو چې دنیا په چا باندې آبادای نو هغه ته ویل نو دې وی قطبان شتا او چې کله قطب یو پناشي نو زر الله په غزه بلکې نه کني نو دنیا رواني خدای ته قطبان قطبان غوثان آیات او حدیث ذکر شی او چا ذکر کړو ها دې چترال کیو ابن عساکر وته وی کر عساکر ها مصطفی کر اگر تاریخ لیکلے دے او بس چسی اڑا گختنو آگئے پکی علامہ ابن قیم وی دا غیو کتاب دے المنار المنیف چی حدیثن باطلن دا چی ازان دا جوڑ کرے دے او بل حدیث دا ابدال دے ابدال اگر مشکات کی دیوی راغ لے کانا گوری مشکات نمانی ابدال ابدال سی وی شام کی کنا سلویخ ابدال او یا نجبا او یا نقبا اگدی کیو تن علم دا کی نو بل اللہ پیدا کی دنیا نظام وی دی چلی محدثین وی چیز مشکات حدیث منقطع دے ضعیف دے نستا عقیده پا غی حدیث دا، دا عقیده دمرا کمزور شوا چه دیل بطا ضعیف حدیث راولی، قرآن نشتا یا تون نشتا. ها ٹک دا مونگ تا علم نشتا نیکان بندیان کئی داشتا دی چه داغی پوج بانده اللہ غمل کلکوٹی کنا غی کار کئی علم خوری تنگوری دی سعودی تا سمرا لوی انتظام جوڑ کڑے عبدال خدا دی چه که تقریر پا عربی که وشو ناغی داسی اوشی پیدا کلی چه آغای پخپلا اردو تا انگلیش تا پارسی تا نقل کئیه تو گورو تا که پختو که وشو ناغم طول جبو تا ترانسلیٹ کی گی ترجمانی کی گی تا سمرا لوی انتظام نداغا سوایا خو نظام خو نچلی دا دین خدمت کئی د خلق و اصلاح کئی د دین تربیت کئی اگر سوک چی الک ثابت شی اول خو حدیث ډیر کمزور ده اوب سوک راو چتئی در دې خلق حال دل صفاتونه په دې باندې رات کړی دی الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم ننسی اللہ لرا پرکالی او نخوبا دا پہ انسان راضی سینہ آگئی تاوی چسترگو باندے غفلت راشی ایرو استرگی میں ورہ لے لگا ڈڑا لگو ما دا کتا سینہ ہوئی خوا او چے دماغ امور سر غفلت شنو آگئی تا نعاس ہوئی کنا او چې زلو سر غافل شي نو هغه ته نوم وي نو ادنا او اعلی ذکر کړو ادنا او اعلی چې الله باندې هیڅ قسم غفلت ناراضي نه نا اعلی قسم او نه ادنا قسم دې مطلب منزه ذات دې هغه نور چې خلق ذکر کړی کسی اسرائیلیات تي ښا چې موسی علیه السلام په تپوس کړی نو سو وایي ایتا و پتا ہی اللہ نا چی اللہ تا بانده خوب رازی نوی اغاو لدا سے جواب ورکا چی اولا اس کے او بوتل او اللہ اس کے بوتل دو شیشی ادا کام زور گنتی شیشا بوانو اکد بلب کنا ویدا با نسی چیزا دن ماتی نشی کنا نوار سمرا سات چی وو ون آخر چی خوب جوٹا ورکنو بوتل ماته شو نو یو ته وی چې ګور کما باندې خوب راغی دا زمکه اسمان وسه دا شیشی بوتل د اسرائیلیات کیس صحیح حدیث کې نشته ره خدای عبرت ته پاره خا خبره ده مرزانه چې ګنه دا شیشی وی دی ښا ننیسی الله لران پر کالیونه خو ولی له ما فی السماوات و ما فی الارض ډیر لوی کار دی وته کنه خاص داغه په تصرف کې دی بل څوک نشتا بالکل بل څوک نشتا اسمانونو کې څوک نشتا ازمکو کې څوک نشتا چې تصرف وکيو انتظام وکيو وی چلی لهو دا خدای غزي مواریده نو ځکه هغه د دې کمزورو د دې خوبونو غفلتون نه پاک دی کنه دا په بنیانو راضی خان ردیو کپاغی خلقو نو سرد کی پنور خلقو چی لگیاو سرد دی دمرلوی ذاتنا از دمرلوی قدرتنا نو آغیزینو بلتا لاس جوڑا کی دا هر مشرک کافر دا سے دیکھن زان لے سو قتل دے که اندوان دی اک نور مشرکان دی بجابان دی اعتماد دی نو چی توتوائی چی ستی غواری سریا دی بتاله صدر کی وینا د دینه نغواړو الله نغواړو خو د دې په وسیله باندې د دې په واسطه باندې دی الله ته وای نو الله سوال قبول کې زمونږه خو نه قبول مو خو ګناګار یو خلیم پاکه نزيد نسوار دیو دی توایو نو پاغی رد کئی اللہ رب العزت چدا سوک دیتا سوی ما توخوئے چدے او ما تسوال کئی دو بے قبلو ما سوک دے منزل لذیم سوک دے حق حستی یشپعو عندو چلا سرا دخلاسی خبرو کیم شفاعت ستوئی دخلاسی خبرو نبقی بالکل نہ الا باذنہ مگر چ اللہ اجازت کی او اجازت با قیامت کی کئی ادی دل تروان دی منڈی وئی خر گاڑی پ مخکڑی دی وئی زو کنا چ دوارا لوگ واڑی یا خدای تو سمرل وی ظلم کئی ان اللہ وی زب اجازت کوما ہو قیامت کی بے کوما امخ کی بے ٹولو نہ امام الانبیاء تا کوما بیا به نور رستوی ادی پی دارسنو ارمخ کشو منزل لذی دا سوک دے اللہ وی چو شفاعتو کی دا اللہ سراد چاد اخلاسی مگر دا اللہ پی اجازت سرا و اجازت با قیامت کی کئی یعلم ما بین ایدیهم اللہ پوئی گی پاسو چو مخک دا مخلوقات نو و ما خلپم او رستو دا مخلوقات نام دغه حاجت نشته دی بس په هر څه پوي دي د قران کې عموم وي ښا ما بین ایدیهم و ما خلفهم چې دا مخلوق نو نسو او چې دا مخلوق پناشي نو بیا وسوي هغه الله تعالی علم دی بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه انشر سید خلق یو زرید معلوماتو دا اللہ تام الا بما شا مگر پاغی چا اللہ خوخشیم چا اللہ خوخشی آیاتون نازل کی کتابون نازل کی دنیا خبر کی دی طبیعہ علم غیب نشی ویلے او خارسوکتی نا خبر شو اخو پاغا وقت کی علم غیبو چا اللہ نورا لی گلی خوا نو الا بما شا کی دارال تا قرآن پا کرائے تورات انجیل پا کرائے چدا اللہ خوخشوا نو دے دخپل علمنا دخپل معلوماتنا نازل کرنو اس چکمی ندی نازل کری نو پاغی نبان انسان پوئی گیا نو پی پیغمبران پوئی گیا نو پی ملائک پوئی گیا نشت الا بی ما شاء وسیع کرسیو السماوات والارض او فراخ دا کرسی دا اللہ دمرلو یدا چه اسمانونا او زمکی پاکی پرات دیم دا بہتر مانا دا امام راضی وی خوا وسعا کرسی کرسی سشے دے جسمن یو شے دے اللہ جوڑ کر دے یسع السماوات والارض چه اسمانونا زمکی پاکی زیشوی دی او حدیث کی راضی دا سے چې ګرځې ور پسې نمومې بهنا شردا دې کې اسمان نظم کې اوچا شو کرسی کې بغیر دې لکه مې را کې چې ګرځې چې دا دې کې رانه یو کړه پرې وته دا هغه پسې ګرځو تمره وسیع دا مونږ ته خزم کې اسمان نو وسیع ښکار کنا خو کله کرسی نه خبر شو نغدا وي ابیا وی ا کرسی چې بیا په عرش کې پرته ده نو هغه پسې بغرځي بیا عرش دومره لوی دی د الله عرش کنا وګوره د نورو مفسرینو معنا مفسرینو یو کرسی معنا سلطانه بادشاہی ته ناخلی سلطانه عبد الله ابن عباس وی علمه امام راضی وی دې تساجد ته بس د خپل معنی په خپل خلا کنه خا ولې د ارسو د الله ندي اسمانونه دې زمکی دې نور یې دې سپوږمې ده نو کرسی هم ده کنه سړی کنه ستا دا مطلب دې چې کینی و پکې نه د کیناستو خو چا څه ندي ویلي دا خو تا د ځان شیطان و توسوسې چی خو بس ویلي دې ارسېشتا رسیدلی دا کرسی دا اللہ اسمانو نوزم کتام دا پاکی ٹول زیشوی دیم ولا يؤوده حفظهما رد کی په يهود باندې يهود ویلو چې الله ستړي کی بیا آرام کوي کنه زګاری د خالی دروازه ډیر قدر کوي چې یومي پرد باندې الله کار مار ختم کو نو د خالی پرد یې بیا آرام کو دا غی خدای نه پیژندل ښه دا غی خدای هغه چې هغه ستړي کیږي او الله وینا ولا یؤذوه نستړي کیږي الله نستړي کی الله لرا حفظهما حفاظت داغو ته دې زموږ او د اسمانونو اده یؤذ درنوالی ته وي یو شی درن شي په یو سړي باندې ستړي کی کارخه الله یې ما باندې درانه ندی زموږ اسمان سي ندی درانه په الله باندې چې حفاظت کی د اسمان نو د زمکو او هو العلی هغه چت په خپل ذات سره العظیم اډیر لوی دی په خپل صفاتونو سره علی ذات سره لګي عظیم صفاتو سره لګي بد دقایت الکرسی واخا ایو ایت چې دومره فضیلت راغله چې ویسو کې ماسخوتن وی بیغمه بسملی اس امن به یو ته اس یره باندې په ځوان چې دا یو یاد وي ښا او چې هر مانځ پسې وای آیت الکرسی هر مانځ پسې نو حدیث کې راځي چې دغه د جنت میان کې دا یو موت ته نو تک موت ته نو دا راشي نو بس دې سار کړی دی نو په خا خلق و سره لای کرا په دین عمر غره کته روکو به اخلاصول الکه روکو ځان نه دي آیت الکرسی هو ترتیز ده پوره دي صرف خا یو آیاتو تلکر رسول دا پیغمبران چې بیان وشو فضلنا بعضهم على بعض الله یې مونږه چتکړي دي بعضي په بعضو باندې منهم من کلم الله بعضي پیغمبران هغه دي چې الله ور سره خبرې کړي دي لکه موسی علیہ السلام ورفع بعضهم درجات او چتکړي دي بعضي په ډېر مرتبو کې لکه آخري پیغمبر واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړي مونږه عیسی زوی د مریم لا معجزې وایدناه بروح القدس مونږه د مدد کړو په جبرئیل السلام سره ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم کچری د الله خو خوي نو جنگ بنو کړي هغه امته چې رستو د ټولو نارغه من بعد ما جاءتهم البينات دا پس دا غینا چې راغلو دي تا ښکار آیاتونه د يهود ظلم جوړ کنو ذکر خراب کنو سره د علم نه ولیکن اختلافو لیکن ذی اختلافو کن اختلاف داسو کو فمنهم من آمنا بعضی پا دی که آسو کو چی ایمانی روڑو پا دی پیغمبر قادر لک کسانو دشمار ومنهم من کفر او بعضی آسو کو چی کفریو کن دیت اختلافوی اصل خوا چا جهادو نزید و جنجور شو ولو شا اللہ مقتتلو کدا اللہ خو خویم نزا جهاد باتر قیامت پوری نو جاری شویم کدا اللہ خو خویم ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کار کی چرادو کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچو کے داغی مالنا چمونگ در کردے من قبل ایات یا یوم مخک مخک دراتلو داغی روزنا لا بیع فی ولا خلت ولا شفاع چن پاغی کی تجارت شتا چې په بیع واخلی ایمان سو په بیع آستی شی نپاغی کی دو دنیا دوستانا پا کار راضی او نپاغی کی شفاعت چلی گی ولی والکافرون هم الظالمون دا کافران دی کنا دا غٹ ظالمان دی پزان ټول لارې بند کړي چې څومره لارې د نجات یې غي بند کړي پزان نو څومره لوی ظلم الله لا اله الا هو دا سره زکه خوا کې وي چې ظالمان زکه دي چې دا مسله نه مانی ګور د توحید مسله نه مانی دا الله صفات عظما او اسماء حسنا نه مانی ګور الله هغه ذات ته چونم به صفات یې دادې چې نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر ددنه الحي هميشه ژوند دي چې موت په ناراضي القيوم انتظام کوي د عالم په خپل لا تاخذو سنت ولا نوم ناراضي په الله باندې پرکالي او نخوب له ما بالسماوات او ما في الارض خاص د الله په تصرف کې دي هغه چې په اسمانو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي من ذلذي سوک دے آستی یش پاو عندو چه خبریو که اللہ سرد اخلاسی ہاں اللہ بی اذنی مگر پس دی اجازت تا اللہ نواغب قیامت کی کیگی یعلم ما بین آئیدیم وما خلپاهم اللہ کوئی گی پاغسو چه مخکی دا مخلوقات ندی او رستو دا مخلوقات ندی ولا يحيطون بشيء من علمه ان شر سيد خلق یو ذری معلومات او ذاتا الا بما شاء مگر پاغسو چې الله غواړي او نازل یې کیو خبر یې کی وسع کرسی السماوات والارض او فراخ ذا کرسی د الله اسمانونو زمکو ته عذاب کې ځای شوی دی ولا يؤذه حفظهما نستلی کی اللہ لرا ساتل د زمکه او د اسمان او هو العلی اړیر چته په خپل ذات العظیم اړیر لوی دی په خپل صفاتونو د اولوہیت کې